त्रिपुरारी महादेव शुभ तारी हम आए शरण तिहारी करने मन गाती हमारी महाकाल त्रिपुरारी महादेव शुभ तारी महाकाल त्रिपुरारी महादेव शुभ तारी तिहारी करने मन के पुरारी महादेव शुभकारी महाकाल के पुरारी महादेव शुभकारी महाकाल के पुरारी महादेव शुभकारी महाकाल के पुरारी महादेव शुभकारी महाकाल के पुरारी।